i zapytaj o Care by Volvo. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 28 lutego. Jak Państwo słyszeli, właśnie minęła 16. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Popołudniowe wydanie zapraszamy do trójki do 19, a zaczynamy od serwisu. Anna Zaleśna-Sewera i Michał Przerwa. Minister Rodziny i Pracy podpisała program usług opiekuńczych dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. W sądzie przepadła skarga władz Warszawy na decyzję komisji weryfikacyjnej uchylającą reprywatyzację kamienicy przy Kazimierzowskiej 34. Najlepsze polskie filmy zobaczymy podczas podróży samolotami LOT-u. Wszystkiego Polańskiego, Agnieszki Holland. Program dotyczący usług opiekuńczych dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności podpisany. Jest przeznaczony dla osób do 75 roku życia, a finansowany będzie m.in. z Funduszu Solidarnościowego, zapowiada minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska. Z tego programu będą mogły korzystać samorządy, które otrzymają wsparcie do poziomu 50% za świadczone usługi opiekuńcze bądź usługi specjalistyczne. Na realizację programu w tym roku zostanie przeznaczone 60 milionów złotych, a kolejne 60 milionów mają dołożyć samorządy. Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych jest zasilany z Funduszu Pracy i daniny solidarnościowej od osób z dochodami powyżej miliona złotych. Odrzucona skarga władz Warszawy na decyzję komisji weryfikacyjnej uchylającą reprywatyzację kamienicy przy Kazimierzowskiej 34. Rozpatrywał ją Wojewódzki Sąd Administracyjny. Sąd uznał, że decyzja odpowiada prawu, a podnoszone przez stronę skarżącą zarzuty dotyczące treści uzasadnienia decyzji, aczkolwiek słuszne, pozostają jednak bez wpływu na ostateczny wynik sprawy. Mówiła sędzia Anna Wesołowska. Wyrok nie jest prawomocny, strony mogą go zaskarżyć do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Między innymi o Brexicie rozmawiali w Warszawie szefowie dyplomacji Polski i Bułgarii. Podczas wspólnej konferencji Jacek Czaputowicz mówił, że wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez umowy byłoby problemem. Chyba podzielamy nasze stanowisko, że wystąpienie Zjednoczonego Królestwa bez umowy byłoby dużą stratą dla Unii Europejskiej. To jest najgorszy scenariusz, dlatego oczekujemy poszukiwania akceptowanych rozwiązań i decyzji, jeśli chodzi o relacje ze Zjednoczonym Królestwem i sposób zakończenia członkostwa przez to państwo. Minister spraw zagranicznych Bułgarii Ekaterina Zacharieva mówiła o potrzebie zachowania praw obywateli europejskich mieszkających na wyspach. Jeżeli brytyjski parlament nie poprze porozumienia proponowanego przez rząd albo opóźnienia Brexitu, Wielka Brytania automatycznie opuści wspólnotę o północy z 29 na 30 marca. Z najnowszych danych wynika, że unijni obywatele mniej chętnie przyjeżdżają na wyspy. Migracja netto, różnica między przyjazdami a wyjazdami, jest na najniższym poziomie od dekady. Częściej przyjeżdżają za to ludzie spoza Unii. Autorzy badań mówią o trendzie, który rozpoczął się, gdy poznaliśmy wyniki referendum. Od połowy 2016 roku migracja netto ludzi z Unii zmniejszyła się o około 70%. Co więcej, jak informuje Narodowe Biuro Statystyczne, liczba wyjazdów z krajów ósemki, która przyłączyła się do Unii w 2004 roku, przewyższa liczbę przyjazdów. Po pierwsze dlatego, że Czesi, Rumuni czy Polacy mniej chętnie tu przyjeżdżają, a po drugie, bo decydują się na wyjazdy. Tempo przyrostu się zmniejsza, ciągle jednak populacja euroobywateli w Królestwie rośnie. Jest ich o niemal 60 tysięcy więcej niż rok temu. 145 tysięcy powiedziało wyspom goodbye, 202 tysiące przybyło do kraju. Szybko rośnie za to liczba przybyszów spoza wspólnoty. Na wyspach mieszka dziś o 260 tysięcy więcej takich ludzi niż rok wcześniej. Powodem? Coraz więcej ofert pracy od brytyjskich firm. Institute of Directors, Zrzeszenie Przedsiębiorców, tłumaczy, że firmy rekompensują sobie mniejszy napływ imigrantów unijnych i szukać muszą pracowników spoza wspólnoty. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Londyn. 100 najważniejszych polskich filmów będzie można obejrzeć w czasie podróży samolotami polskich linii lotniczych LOT. Projekt Kino na 100 to efekt współpracy przewoźnika z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej. Obrazy będą dostępne w samolotach Boeing 787 Dreamliner, które latają na trasach dalekodystansowych, mówi dyrektor Instytutu Jarosław Śmigulski. To są filmy, które pokazują jakby cały spektrum polskiej kinematografii. Setki nie wymienię. Powiem nazwiska Wajdy Kieślowskiego, Polańskiego, Agnieszki Holland. To chyba pokazuje, o jakich filmach mówimy, o jakich filmach należy myśleć. Polskie filmy będą mogli obejrzeć również obcokrajowcy, dodaje Krzysztof Moczulski z PLLOT. Praktycznie do wszystkich filmów są napisy w języku angielskim, do części filmów są napisy w języku koreańskim, japońskim, chińskim i węgierskim. W sumie zaplanowano 8 cykli, z których każdy zawiera od 10 lub 15 filmów. W cyklu, który ruszy już jutro, będzie można zobaczyć m.in. Rejs Marka Piwowskiego, Panny z Wilka Andrzeja Wajdy, Barwy ochronne Krzysztofa Zanussiego i Gorączkę Agnieszki Holland. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piękne słońce przy Myśliwieckiej. Dzisiaj piękna pogoda na dużym obszarze kraju. Najchłodniej teraz w Koszalinie, tam 5 stopni, w Gdańsku 6, w Szczecinie podobnie. Najcieplej na południu kraju, Opole 13, Katowice podobnie, Kraków 14, w Rzeszowie 13, w Przemyślu 13, we Wrocławiu także plus 13 stopni. Dzisiaj pogoda piękna, państwo też pewnie czekają na wiosnę. Dzisiaj wiosna w pewnym sensie dała sobie znać. Na południu i południowym zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane w ciągu dnia, stopniowo wzrastające do dużego. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami słabe opady deszczu mogły się pojawiać. Temperatura maksymalna od 5 na północy kraju do 10 w centrum kraju i na Podhalu oraz nawet plus 15 było jeszcze kilka godzin temu na Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czego oczekujesz od swojego nowego Audi? Ekscytacji? Inspiracji? Perfekcji? Oczekuj więcej! Tylko teraz Audi rekompensuje zmiany podatkowe w leasingu dla wszystkich modeli z rocznika 2018. Sprawdź zaskakującą ofertę. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zbliża się 16:07. Przez najbliższe 3 godziny audycja Zapraszamy do Trójki, którą przygotował Piotr Łodej. Program realizuje Elżbieta Malinowska przy telefonie 22 i 7 trójek niezmiennie. Halina Wachowicz. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. A w pierwszej godzinie audycji powiemy m.in. o regulacjach na rynku suplementów diety. Te produkty, które budzą wątpliwość, zastrzeżenia, są przez powiatowego inspektora sanitarnego wycofywane z rynku do momentu zakończenia tego postępowania wyjaśniającego. I już za kilkanaście minut opowiemy o zerwanym szczycie Korea Północna - Stany Zjednoczone. Zasadniczo chcieli zniesienia sankcji, ale my nie możemy na razie tego zrobić, zatem musieliśmy przerwać rozmowy i odejść od stołu. Dzisiaj tłusty czwartek, wiadomo, ogólnopolski dzień pączka i gdzieniegdzie dzień nerwowej po pączka kolejki. Były nawet różne sprzeczki. Pilnowanie kolejki, żeby nikt nie wszedł poza kolejką. Trzeba było tych ludzi pozdrowić ciepłe słowo, które się do nich skierowało. Poparte argumentacją łacińską, mówię o zakrętach. I panowie się ustawili w kolejce ładnie. Jeszcze przed 17 powiemy o kontrowersjach na rynku czytanych książek dla niewidomych. Pojawił się nowy format elektronicznego pliku, współpracujący tylko z jednym i to niezbyt tanim urządzeniem. Książka po nagraniu przez lektora i obrobieniu jest zaszyfrowana, a do jej przeczytania potrzebne jest magiczne pudełko. Krótko przed 5:00 temat niebywały. Na komisariacie w Lipnie pojawiły się pluskwy. Policjanci zatem poszli na L4. Przy tępieniu pluskiew ważne jest, żeby taki zabieg przeprowadzić kompleksowo. Nie da się z taką stuprocentową pewnością stwierdzić, że w innych pomieszczeniach tych pluskiew nie ma. To tylko niektóre tematy, te, które pojawią się w pierwszej godzinie. Zapraszamy do Trójki. Proszę z nami zostać aż do 19:00. Zapraszamy do reklamy. Zamień w MediaMarkt swój stary laptop, komputer lub smartfon na nowy i zaoszczędź nawet do 600 zł. Na przykład kupując 14-calowy laptop Asus otrzymasz 200 zł rabatu, płacąc jedynie 2099 zł. A kupując iPhone 7 32 GB z wyświetlaczem Retina otrzymasz 150 zł rabatu, płacąc tylko 1749 zł. Więcej okazji w nowej gazetce. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Pomyśl sobie, że wygrywasz w lotto. O, tak. A teraz, że dodatkowo jeszcze coś wygrywasz. Ale zaraz, moment, jak to? Trwa loteria Lotto. Aha.

Od takich kalkulacji dzisiaj chyba nie uciekniemy. Pani Ewa, pozdrawiamy Bytom. Wysła zdjęcie trzech pączków i pyta, ile minut leżenia na kanapie? No wychodzi na to, że 3 razy 630 godzin. Pani Ewo, to trzeba się w jakiś dobry serial zaopatrzyć, albo po prostu proszę nie wyłączać programu Trzeciego Polskiego Radia. 15 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Główny Inspektorat Sanitarny zamierza uporządkować rynek suplementów diety. Jedną z propozycji ma być wskazówka dla konsumentów w postaci wykazu dopuszczonych na polski rynek prozdrowotnych produktów z numerem i adnotacją kontroli GIS-u. Obecnie mamy zarejestrowanych 74 tysiące takich specyfików, zatem wybór nie jest łatwy. Czy suplementy diety to pani jakieś stosuje? Na krążenie, tak. Lekarz o tym wie, czy to jest taka pani samowolka? Wiedziałam, bo zbadał serce i wszystko dobrze. Ja mówię, panie doktorze, biorę to i to. Się zainteresował? Pacjent przychodzi i mówi, poproszę o ten preparat, ten co tego reklamują na wątrobę. Magister farmacji Jolanta Lewczuk. Pan mi tu opisuje po kolei, co ta pani w tej reklamie tam robi, chcąc mnie naprowadzić na trop, żebym zgadła, co to za preparat. Bywa, że zapytają, co ja na ten temat sądzę. Czy ja go polecam? Mamy dużo tych suplementów. Już można wejść na stronę GIS-u i tam jest wykaz. No ale w tym wykazie co ja widzę? Widzę nazwę, widzę co jest tam w środku w tym suplemencie i widzę producenta. Czy coś więcej jest w planach? Po pierwsze będzie tam zdjęcie etykiety produktu. Przemysław Rzodkiewicz, Główny Inspektorat Sanitarny. Chcielibyśmy, aby ten rejestr był funkcjonalny i można było sprawdzić produkt, który nabywamy. To już jest duża wskazówka w gąszczu tych suplementów, bo chcielibyśmy jakąś podpowiedź z Państwa strony, no bo skoro jest tego tak dużo. W momencie, w którym będzie to uzupełnione o konkretny numer, jak również będzie zaprezentowany wzór etykiety, będziemy mogli jednoznacznie powiedzieć, że ten produkt jest tym, którego szukamy. Pani jest na tyle świadoma, że pani wie, że to nie jest lek tak naprawdę. Jak najbardziej, tak. A kto panią uświadomił? Bo na pewno nie reklamy. Nie oglądam prawie telewizji. Wolę inne pokarmy niż suplementy diety. Jeżeli coś nie jest zgłoszone do tego rejestru, no to jest jakby niezgodne z prawem. Radca prawny w zakresie prawa farmaceutycznego Michał Tracz. Jest to przestępstwo, w zasadzie wykroczenie wprowadzenia produktu bez tego powiadomienia. Suplementy diety to jest żywność, więc tak samo w jogurtach nie może być bakterii, nie może być metali ciężkich. Taką kontrolę przeprowadziła Inspekcja Handlowa, która objęła 80 przedsiębiorstw z całej Polski i zakwestionowano ponad 20% kontrolowanych produktów. No tak, i Inspekcja Sanitarna kontroluje zawartość substancji czynnych w suplementach diety. Samo zgłoszenie oczywiście to nie jest autoryzacja tego produktu, tylko no to jest dopełnienie tego wymogu formalnego. Pamiętam rozmowę sprzed chyba 2 lat, kiedy ministerstwo szykowało kary za takie właśnie wadliwe produkty. Jaką mamy sytuację w tej chwili, jeżeli chodzi o nadzór? Nadzór nad rynkiem suplementów pełni Państwowa Inspekcja Sanitarna, która ma struktury w każdym powiecie. 315 stacji powiatowych, więc w praktyce te produkty, które budzą wątpliwość, zastrzeżenia, są przez powiatowego inspektora sanitarnego wycofywane z rynku lub wstrzymywany jest obrót nimi do momentu zakończenia tego postępowania wyjaśniającego. Wykaz suplementów diety z ich składem i producentem już dziś można znaleźć na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Proszę sprawdzić www.gis.gov.pl. Suplementom diety przyjrzała się Ewa Dudzińska. Ja głośno zadaję pytanie, czy pączka na przykład można uznać w pewnym sensie za taki suplement diety. Dzisiaj w Informatorze Ekonomicznym po 9.30 byłem zdziwiony, bo nie spotkałem się wcześniej z pączkami z serem w środku, ale lubię serniki, lubię twaróg, może to jest dobry pomysł, ale pan Adam to mnie jeszcze bardziej zaskoczył. Dawniej, jak miałem dobry humor, albo jak spodziewałem się gości, to robiłem pączki nadziewane mielonym mięsem z wędzonych ryb łososiowatych. Mąka była orkiszowa, miały tylko jedną wadę. Jak się zjadło jednego, to człowiek sięgał po drugiego, a potem trzeciego i tak dalej. A jak się zje normalne 2 pączki, to człowiek dziękuje. 22,7 trójek od pączków dzisiaj. Nie uciekniemy. Proszę nie uciekać za bardzo. Chyba, że bardzo szybko, to wtedy uda się przy okazji trochę tego pączka spalić. 300 czy 500 kalorii w końcu? Jak powinniśmy szacować, bo zdania są podzielone. Proszę dać znać. Zabieram cię do baru. Będzie 8-0 dla mnie. Zakładamy się, że Polska pokona, a nie drugi stron, trzeci stron. Rozmawiamy bez wytchnienia o uczuciu, które jest bez wątpienia. Ty

Nie możemy zmrużyć oka w nocy, bo cały czas myślimy o tym, że nasz wspaniały przywódca jest poza krajem, że odbywa historyczną wizytę, która otworzy nową drogę dla pomyślności naszego kraju. Dodawał do tego obrazka swoją myśl zagadnięty na ulicy Pjongjangu przypadkowy przechodzień. Ale ton północno-koreańskiej telewizji udzielił się chyba też światowym mediom, bo w zapowiedziach spotkania mówiono o tym, że przyniesie ono kompletną denuklearyzację Półwyspu, zniesienie sankcji nałożonych na Koreę, ekonomiczną pomoc, a nawet traktat pokojowy w koreańskiej wojnie, bo przecież cały czas jest tylko rozwój. Naprawdę wierzę, że ten szczyt to będzie wielki sukces, tak polityczny, jak i ekonomiczny. Jestem przekonany, że to będzie coś specjalnego. Atmosferę zachwytu podbijał takimi wypowiedziami Trump, zatem wszyscy w taki ton też uderzali. Ale tempo w tym przypadku nie jest dla mnie istotne. Doceniamy, że Korea wstrzymała się od testów pocisków rakietowych. Bardzo dobrze nam się rozmawia do tej pory, ale niepotrzebny jest pośpiech. Takie wypowiedzi amerykańskiego prezydenta już coś zwiastowały. A takie koreańskiego lidera jest zbyt wcześnie, by coś mówić, ale nie chciałbym jeszcze być pesymistyczny i mam nadzieję, że rezultat będzie dobry. Już coś przepowiadał. I dziś nad ranem Europa i świat dowiedziały się, że szczyt skończył się wcześniej niż planowano, że nie podpisano żadnego dokumentu, że choć miała być wspólna konferencja obu przywódców, to będzie konferencja tylko Donalda Trumpa. Zasadniczo chcieli zniesienia sankcji, ale my nie możemy na razie tego zrobić, zatem musieliśmy przerwać rozmowy i odejść od stołu. Mówił po wszystkim Trump. Niestety nie udało nam się uzyskać tego, co chciały Stany Zjednoczone. Wydaje mi się, że przewodniczący Kim myślał, że nam wystarczy to, co zrobił do tej pory, ale my chcieliśmy jednak więcej, dodawał sekretarz stanu Mike Pompeo. Ostatecznie, choć na wielki finał przygotowywany był nawet specjalny Kim Trump Burger, jest podwójny kotlet, podwójny bekon, podwójny ser i ogórki. I choć to może trochę kontrowersyjne, jest też rosyjski dressing. To wielkiego finału nie było. Donald Trump powiedział, że Koreańczycy chcieli zniesienia sankcji. Nie powiedział, czego nie chcieli. Ale to wiadomo, bo choć wstrzymali testy rakietowe, choć spuścili z antyamerykańskiego propagandowego tonu, to nie wyrzekną się nuklearnego arsenału, bo to jedyne, co mają ze znaczących w świecie argumentów. No i niestety najbardziej niepokojąca informacja po tym szczycie jest taka, że terminu ewentualnego następnego spotkania jak dotąd po prostu nie ustalono. Tu Trójka. Ja tańczę, się poruszam, inaczej nie umiem, inaczej nie muszę, na wszystko tańczę. Tańczę w sobie, pląsy na ogół, dobrze mi robią. Ja tańczę, ja tańczę. Na tę nienawiść, kompletnie chorą, na rozdwajanie włosa na czworo, na hipokryzję w każdym zdaniu, na zmasowany atak graniu. Kręcę się jak umiem, unikając tłoku, unikając tłumu, delikatnym amoku. Ruszam się nienachalnie, choć dość swobodnie, by się odnaleźć jakoś w tym godnie. Ja tańczę, ja

ogólnie praca i naprawdę spaliło się wszystko, bo czuję się tak, jakbym żadnego nie zjadł. Ja to zupełnie nie wiem, o czym pan mówi. My tutaj w towarzystwie słuchaczy Przemyśliwieckiej zupełnie zrelaksowani. Zapraszamy do Trójki. Ale nie wszędzie tak w tłusty czwartek było. Wiadomo, to jedyny dzień w roku, kiedy bezkarnie, bez liczenia kalorii można się objadać. Oczywiście pączkami. Ich najwięksi miłośnicy, proszę państwa, ustawiali się dziś w wielogodzinnych kolejkach bardzo wcześnie rano. Pączki, które moje dzieci w ogóle lubią jeść. Jeden za drugim. Potrafią trzy zjeść. Widzę, pan już jest u wrót. Czyli pan ile odstał? Siódma rano. Od siódmej. 8, 9, 10, 11. 4 godziny. 4 godziny. Dwóch panów już stało po 22. Sylwia Tomaszkiewicz z jednej z najpopularniejszych cukierni na warszawskiej Woli. Gdzieś po północy doszło kolejnych kilku panów. No i tak powoli dochodzili, więc gdzieś już taka spora grupka była gdzieś koło 4 rano. Wszystko zależy, kto, jak jest przygotowany. Ma się telefon, gazetę, ma się konsolę, to można stać nawet nie wiadomo. Wchodzę do nieba. Może się przesuniemy, bo pani zaraz ktoś tu w okienko wejdzie. A chyba pilnują tu ludzie kolejki. Oj, to bardzo. Były nawet różne sprzeczki. Pilnowanie kolejki, żeby nikt nie wszedł poza kolejką. Trzeba było tych ludzi pozdrowić ciepłe słowo, które się do nich skierowało. Poparte argumentacją łacińską, mówię o zakrętach. I panowie się ustawili w kolejce ładnie. Pół godzinki. Dopiero, ale ile przed panią jeszcze? Myślę, że z godzina. Bo to jest tradycja. Co najlepsze po prostu. Na starej recepturze niezmieniane już od wielu lat. Czy to tak się wtarło już w naszą tradycję, że my nawet nie zastanawiamy się tak naprawdę, o co w tym tłustym czwartku chodzi? Tutaj pani prawie przedstawiła roboczą definicję tradycji. Aleksander Robotycki z Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Uczestniczymy w naszej kulturze zawsze nieświadomie. Świadomość powoduje to, że zaczynamy się wobec tego dystansować i zastanawiać właśnie skąd, kiedy, po co przyszło, dlaczego przyszło, czemu służy. Natomiast my w niej uczestniczymy, idąc, kupując pączki, nie po to, żeby się zastanawiać, czy pączek przyszedł w XVI wieku, czy w XVIII. Chłopi w XIX go już jedli, czy nie. Tylko po to, żeby poczuć to, że jest nam przyjemnie i że zjadamy pączka i uczestniczymy w czymś wspólnym. Nawet ta kolejka może mieć charakter tradycji. Wiadomo, kobiety w ciąży w tym dniu bardzo chętnie byśmy obsłużyły bez kolejki, ale jeżeli na to kolejka pozwoli. Czy korzystają ludzie ze znajomości z panią? Tak, korzystają. Przykre jest to, że przypominają sobie tylko raz w roku. Mogliby czasem też przyjechać w inny dzień, a nie tylko wtedy, kiedy jest tłusty czwartek. I powoływać się na znajomości. Kiedy mamy najwięcej roboty, ponieważ jesteśmy od wczoraj, od 6 rano na nogach. Od zaplecza nikt nie zachodzi też? Tak, stukają, dzwonią. Długo ta pączkowa tradycja u nas jest? W Polsce informacje pierwsze są z XVI wieku. Można przeczytać właśnie u Mikołaja Reja. Natomiast jeśli mówimy o kulturze chłopskiej, raczej jest to początek XIX wieku. Początkowo pączki wcale nie były słodkie, tylko były wytrawne. Najczęściej były mocno okraszone jakimiś skwarkami, słoniną. W domach arystokracji polskiej w XVIII wieku pączki były słodkie i właśnie lekkie, a bezpośrednio związane są z końcem karnawału. Czyli trzeba było się dobrze objeść, obficie. Bo Wielki Post nakłada na nas rygor. A jak już tak panowie stoją długo, to po ile pączków panowie kupują? 20 limit. Limit jest, tak? A, jest limit. Tylko dzieci, żona też pewnie coś tam zje. Dla mnie jak jeden będzie, to tam starszy. Ja tego nie robię dla siebie. To niewiarygodne, że w tych czasach kolejki się ustawiają. Jest. Teraz możemy sobie postać hobbystycznie, a kiedyś się musiało stać. Piękna puenta. Z kolejkowiczami rozmawiała Izabela Woźniak. Podobno nie kupiła pączków, tak przynajmniej mówiła po powrocie do redakcji, bo nie miała czasu stać w kolejce. No przecież kilka godzin, no wiadomo, wpychać się nie wypada, wszak kolejkowicze hobbystycznie stali dzisiaj na warszawskiej Woli. Te wytrawne pączki, co państwo na to? Pani Sylwia pisze, że no, jednak z musem jabłkowym przepyszne, a te ulubione to z bitą śmietaną. Popsuję chyba niektórym humor, bo nawet jeśli przyjąć, że pączek ma 300, to niestety nie kalorii, a kilokalorii, czyli 1000 razy więcej. I wszystko pan w tym momencie dokumentnie zepsuł. 300 kilokalorii, nie 300 kalorii, proszę państwa. 16.43, tu program trzeci Polskiego Radia. Już teraz w Trójce Bejrut. Oh. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Kwadrans, a właściwie prawie 14 minut pozostało do 17. Czy można podać pomocną dłoń, a drugą wyciągnąć po pieniądze? Otóż można, pisze niewidomy pan Roman Roczeń w apelu do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. O co chodzi, proszę Państwa? Nasz słuchacz sprzeciwia się finansowaniu przez PFRON produkcji książek w zakodowanym formacie. Wówczas wypożyczając książkę, niewidomy musi korzystać z dedykowanego, konkretnie przeznaczonego do tych plików urządzenia. Chodzi o czytaka, ale żeby mieć go na własność, trzeba zapłacić i to wcale nie mało. Zasadne jest zatem pytanie, dlaczego nie można zapisywać książek w ogólnodostępnym formacie DAISY, które odczytują różne urządzenia na całym świecie. Walter wspominał swoje dzieciństwo, matkę oraz studia w Eton. Mam tutaj urządzenie, w którym właśnie jest wgrana książka DAISY. Cały świat go używa, ale jest jeden zestaw taki, który postanowił być lepszy. Książka po nagraniu przez lektora i obrobieniu jest zaszyfrowana, a do jej przeczytania potrzebne jest magiczne pudełko. Jak ktoś nie ma czytaka, to nie może wysłuchać książki, która jest w czytaku. Jolanta Złotowicz, Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. W katalogu to w tym momencie jest więcej czytakowych, ale dążymy do tego, żeby tych DAISY było więcej, no ale w tym momencie jest tych czytakowych więcej. W ten sposób dzielimy niewidomych na tych, którzy pudełka kupili i tych, którzy pudełka nie kupili. Nie ma tutaj takiego zgrzytu najzwyczajniej w świecie, że najpierw finansują Państwo wydawanie książek w zakodowanym formacie, a potem osoby niewidome zgłaszają się na przykład z potrzebą zakupu czytaka dedykowanego tylko i wyłącznie do tych plików. Fundusz realizuje takie zadania, które proponują organizacje. Krzysztof Kaca, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. One odpowiadają za to, czy realizują to zgodnie z przepisami. My przyjmujemy wnioski, my czytamy te wnioski. Nie możemy z wniosku wykreślić, to zrobimy, to proszę to zrobić inaczej. Taka sugestia, tak, żeby użyć formatu, który jest otwarty i dostępny dla wszystkich, nie wniosłaby czegoś pozytywnego właśnie? Ja myślę, że oczywiście jest to możliwe. System DAISY nie zapewnia bezpieczeństwa. Magdalena Zawadzka, prezes Stowarzyszenia Larix. My to rozpowszechniamy wśród osób niewidomych bezpłatnie. Biorąc odpowiedzialność za książki, które są nagrywane przez stowarzyszenie, musimy zapewnić wydawców, że to poza środowisko nie wyjdzie. Na rynku jest wiele rozwiązań. Rafał Kanarek, Polski Związek Niewidomych. Ich interfejs jest tak projektowany, by był przyjazny osobom niewidomym i z myślą o osobach niewidomych. Nie powinien to być jeden dedykowany format, który jest dostępny tylko i wyłącznie dla osób, które kupią dany odbiornik. Ta sprawa na pewno będzie badana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Judyta Syrek, rzeczniczka PFRON-u. W tej chwili my nie możemy podważyć tego, że to narzędzie nie służy osobom z dysfunkcją wzroku. Ja nie muszę wszystkich czytać książek, ale jeśli w rozmowie wyjdzie nam, że jakaś książka jest ciekawa i wiem, że ona jest w bibliotece i między innymi pani zapłaciła za jej przystosowanie dla mnie, a ja jej nie mogę przeczytać, bo nie mam pudełka, to się z tym czuję źle. Informacje w tej kontrowersyjnej sprawie zebrała Martyna Wojtkowska. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, 11 do 17. But I wanna know for sure. Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Znają Państwo ten numer Wild Thing w Trójce. 9 minut do 17. Nie wiem, czy Państwo słyszeli, opowiadaliśmy o tym krótko po godzinie 16. Zupełnie niebywała historia na jednym z komisariatów. Pojawiły się tam pluskwy, w związku z tym okazało się, że zaczyna brakować policjantów, którzy mogliby pełnić tam służbę. Wydawać by się mogło, że uzyskanie prostej informacji o pluskwach w komendzie w Lipnie to pikuś. Jednak zdobycie takiej informacji u źródła okazało się niełatwe. A to ja nie mogę panu takich informacji udzielać, proszę dzwonić do szefostwa lub do naszego oficera prasowego. Szefostwo było jednak nieuchwytne. Pana komendanta na razie nie mam. To może pójdzie mi lepiej z oficerem prasowym komendy w Lipnie. Komenda wojewódzka na ten temat udziela informacji. Polecenie służbowe, święta rzecz. Wreszcie się udaje. Obecność pluskiew w lipnieńskiej jednostce policji potwierdza rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, podinspektor Monika Chlebicz. Jest to problem, staramy się go rozwiązać już od października, odkąd kierownictwo komendy w Lipnie zauważyło ten problem, to zlecało dezynsekcję firmie. Walka z pluskwami nie jest łatwa, przyznaje Ludwik Zieliński z firmy Wespa, który od lat zajmuje się usuwaniem pluskiew. Przy tępieniu pluskiew ważne jest, żeby taki zabieg przeprowadzić kompleksowo. Pluskwić trzeba dokładnie, bo inaczej insekty znowu się pojawią. Nie można spryskiwać tylko części pomieszczeń. Nic to nie da. Żeby nie pomijać pewnych pomieszczeń. No a niestety nie da się z taką stuprocentową pewnością stwierdzić, że w innych pomieszczeniach tych pluskiew nie ma. O, tutaj też trzeba spryskać, tylko najpierw maska na twarz. W tym pokoju właśnie zalęgły się pluskwy. Zabieg będę wykonywał metodą zamgławiania. To jest taki urządzenie. W środku znajduje się preparat rozrobiony z wodą. Kiedyś używało się silnych środków chemicznych, wystarczył jeden oprysk. Dziś taki zabieg trzeba powtarzać kilkukrotnie, mówi Ludwik Zieliński. Te środki starsze dużo szybciej, dużo łatwiej sobie radziły z pluskwami. W tej chwili, kiedy są środki ekologiczne, potrzebne są minimum dwa zabiegi wykonywane w dwutygodniowym odstępie czasu. No i to już jest zabawa. Część pluskiew przeniosła się z komendy z policjantami do ich domów. Można je przenieść bardzo łatwo na ubraniu. I jak to na wojnie bywa, muszą być straty. W wielu przypadkach trzeba było wyrzucić dywany i chodniki. Być może policjanci dostaną odszkodowanie za to, co ich spotkało podczas batalii z pluskwami. Przynajmniej 10 funkcjonariuszy zgłosiło taki problem komendantowi powiatowemu w Lipnie, prosząc jednocześnie o przyznanie im urlopów okolicznościowych, no żeby mogli w tym czasie po prostu zrobić dezynsekcję swoich mieszkań. Komenda w Lipnie pracuje, choć w uszczuplonym składzie. Wydział Ruchu Drogowego w tejże komendzie, policjanci są na zwolnieniach lekarskich. Po prostu przeszeregowano siły i skierowano do patroli na drogę policjantów mających doświadczenie w ruchu drogowym i służby wspomagane są także policjantami ruchu drogowego z ościennych jednostek. Przed laty jeden z warszawskich komisariatów został zamknięty, bo w pomieszczeniach zajmowanych przez policjantów wybiła kanalizacja. Zgniłe jajko? Siarkowy odór, to samo pan ma, wystarczy trzeba otworzyć. Na drzwiach pojawiła się wówczas kartka. Zamknięte z powodu smrodu. Wtedy problem rozwiązano. Powstał nowy budynek komisariatu. W Lipnie pluskwy zagnieździły się w nowym budynku. Policjantów z Lipna czeka chyba jeszcze dość długa batalia. No to wszystko jasne. Nie chodzi o nową aferę podsłuchową. O niełatwej walce z pluskwami opowiadał Tomasz Jeleński. Golden days before they end, whisper secrets to the wind. Your baby won't be near you anymore. Tender nights before they fly, then falling stars that seem to cry. Want you anymore. It's over. It breaks your heart in two to know she's been untrue. But oh, what will you do?